Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Eylül Perşembe. Yıl 2015, ay 9, gün 253, Hızır 128. 1436, Hicri Zilkade 26, 1431, Rumi Ağustos 28. Türkiye'de ilk defa telgraf haberleşmesinin başlaması, 1855. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, girişte Strange Fruit adlı parçayı Eber Meyrapol'un Louis Allen ya da takma adı Louis Allen olan Abel Meeropol tarafından, Meeropol tarafından yapılmış çok önemli bir anti ırkçı şarkı, ırkçılık karşıtı. O şarkıyı dinledik. Güneyin ağaçlarında yetişir garip bir meyve. Ağacın yapraklarında kan, köklerinde kan ve kara beden, güneyin melteminde sallanan. Kavak ağaçlarından sarkan bir garip meyve. Pörtlemiş gözler, çarpık çurpuk ağız, kibar güneyin bu pastoral manzarası, manolyanın tatlım trak ve taze rayihası ve ani kokusu kavruk bedenin kara yağız. Kargaların didiklemesi içindir bu meyve, yağmurun birikmesi için ve rüzgarın emmesi, güneşin çürütmesi, ağacın toprağa düşürmesi. Garip olduğu kadar buruktur da bu meyve. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano bize anlatsın. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Aman kaçırmayın. Hiçbir avukat onların savunmasını üstlenmez. Kendi kendilerini de savunamazlar çünkü yasa zencilerin yeminine inanmaz. Yargıç da onları kaşla göz arasında mahkum eder. 1741 yılı boyunca New York şehrinde çıkan bazı yangınlar, aşırı özgürlük nedeniyle yozlaşmış olan kölelere karşı sert önlemler almayı gerektirmektedir. Eğer mahkum edilenler bu yangınlardan ötürü suçluysalar, adalet yerini bulmuş olacaktır. Eğer onların suçu yoksa, bu verilen ceza bir uyarı görevi görecektir. 13 zenci direklere bağlanıp diri diri yakılırlar. 17 zenci dar ağacını boylar ve cesetleri çürüyene dek orada asılı kalır. Onların yanı sıra ayrıca 4 beyaz da, yoksul ama beyaz, ölüme yollanır zira bu cehennem komplosunu tasarlayacak bir akıl gerekmektedir ve o da ancak bir beyazda bulunur. Gösterinin tamamlanması bir haftayı bulur ve kalabalık içinde en güzel yeri kapmak için sürekli kavga çıkar. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugüne de kısaca bakalım. 1509'da Küçük Kıyamet diye adlandırılan İstanbul depremi, Büyük İstanbul depremi 1509'da olmuş. 160 bin kişiyi ve 35 bin yerleşim birimine sahip o sırada İstanbul, nüfusu 160 bin. Ne güzel. Aralarında Osmanlı hanedanından bazı kişilerin de bulunduğu 13 bin kişinin ölümüne 1070 evinde tamamen yıkılmasına yol açmıştır. Bu güzel değil. Evet, 1070. Depremde şehrin surları dahil olmak üzere Edirne Kapı, Silivri Kapı, Yedi Kule, İshak Paşa Kapısı, Topkapı Sarayı, Fatih Camii, Anadolu Hisarı, Yoros Kalesi, Boğaziçi, Heybeliada, Burgazada, Silivri, Rumeli Hisarı, Kız Kulesi, Haliç, Galata ve Pera ağır hasar görmüş. Birçok kervansaray, hamam ve mescit de yıkılmış. Mısır'dan hissedilmiş deprem. Öyle bir deprem. Evet, bu konuda Caroline Finkel'la da konuşmuştuk, tarihçi. Çünkü önemli bir deprem bilimcinin kitabını da çevirmiş, yorumlamıştı. Deprem tabii Edirne'de, Gelibolu'da ve İznik'te de önemli hasarlar meydana getirmiş. Küçük kıyamet denmesi boşuna değil. Yunanistan'dan Mısır'a kadar, evet, geniş bir bölgede hissedilmiş. Yani sürekli haberleri çıkıyor İstanbul'daki Marmara Büyük Depremi diye. Ve kaç 250 yılda bir gelen depremlerin olduğundan bahsediliyordu. En son Murat Bardakçı konuşmuş galiba. T24'ün internet sitesinde onu görebilmek mümkün. 250 yılda bir deprem yaşayan İstanbul'da küçük kıyametin kopmasına birkaç sene kaldı diye çeşitli uyarılarda yapılıyordu. Evet. Yani... Yani düşünün, 1406 sene önce oluyor. 17 Ağustos'takine küçük kıyamet demiyorsak önümüzdeki depremi nasıl göreceğiz, nasıl adlandıracağız, bu altyapıyla beraber nasıl hayatta kalmayı başaracağız İstanbullular olarak, İstanbul'da yaşayanlar olarak, büyük bir soru işareti. Evet, Aykut Barka bu 17 Ağustos depreminde ve ondan sonra onun hemen arkasından gelen Düzce depremini de büyük bir isabetle tahmin edip, üstelik bunu hakemli dergilerde de yayınlatarak, dünyada eşi görünmeyen bir bilimsel başarıya, başarı denebilir mi buna bilmiyorum ama, bilimsel olarak benzersiz bir iş gören Aykut Barka da diyor ki, deprem olduktan sonra yapılacak hiçbir şey yoktur, olmadan bütün her şey, binlerce, hatta on binlerce mühendisin hareket etmesi ve bütün evleri, yapıları, altyapıyı yeniden yapması gerekir diyor. Evet. Hiçbir şey yapılmadığını biliyoruz. Yapılmadığı gibi ileride de yapılacak gibi de durulmuyor. Mesela sigorta şirketlerinden de yapılan uyarılar var. 2050 yılına kadar gerçekleşme riski %50 olarak nitelendiriliyor İstanbul depreminin sigorta şirketleri tarafından. Yani parasını düşünen kişiler tarafından, kurumlar tarafından. 120 milyar dolarlık bir kayıp yaratacağı gibi bir şeyden bahsediliyor. Bunun 30 milyar doları sadece sigortacılar tarafından karşılanabilirmiş. Depreme dayanıklılık açısından birçok binanın yıkılıp yenilerinin TOKİ vesaire yapılması gibi bir işleme de gidildi. Fakat çok büyük ölçüde rant peşinde koşulduğu için hiçbirinin bilimsel temelleri olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok üzücü ve endişe verici durumlar var. Evet. Aykut Barkan'ın bu konuşmalarını, sözlerini de içeren bir kitabı da Cuma günü, yarından itibaren piyasaya verilecek. Kitap çıkıyor. Biz Yaşarken adını taşıyor. Açık Radyo'nun 20 yıllık birikiminden küçük birer damlayı da içeren 11 kişiden, 11 kişiyle yapılmış çeşitli söyleşiler ya da bir biçimde Açık Radyo mikrofonları önüne geçmiş kişilerden derlenmiş bir kitap. Biz, evet, Yaşarken, aramızdan artık ayrılmış olanların, şimdi tam oradan aklıma geldi Aykut Barka vaziyeti. Depremden başka 1960'ta bugün olimpiyatlarda Abebe Bikila ilk sahra altı Afrikalı, altın madalya kazanan ilk Afrikalı olmuş. Bütün maratonu çıplak ayaklarla koşarak Abebe Bikila unutulmaz bir tarih yazdı. Fakat tabii bu eski kadim Yunan'daki olimpiyat oyunlarından bu yana bir siyahinin, eski bir kölenin, köle çocuğunun kazanması açısından önemli. 1960'a kadar 2500 yılda bir başarı olmuş anlaşılan. Roma'da gerçekleşiyor bu. Evet. Roma'da karanlıklar içerisinde karanlık bir figür finish çizgisine doğru ilerliyor. Herkes şaşkın. Yanında bembeyaz bir tane polis memurunun kullandığı motosiklet var. Dün gibi hatırlıyorum. Ben de dün gibi hatırlamasam bile şeyi var. Videosu var YouTube'da, onu izliyorum şu anda. Ben 15 yaşındaydım. 1972'de Amerika Birleşik Devletleri ilk defa bir uluslararası basketbol maçı kaybetmiş. Sovyetler Birliği, o zamanki adıyla Komünist Rusya'da 1972 olimpiyatlarında, bu da Münih'te oluyor. Bunu görmek isterdim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ataspor olan beyzbolu Sovyetler Birliği'ne karşı kaybetmesi kadar büyük bir madara oluş yoktur galiba spor tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ama evet, onu da çok iyi hatırlıyorum. Bu maçı da, hatta O zamanlar televizyon var mıydı hatırlamıyorum. Seyrettiğimi de ama dün gibi aklımda. Pekala. Şimdi haberlere, günümüz haberlerine geçelim. Çok gene küçük, irili ufaklı, küçük ve büyük kıyametlerle ilgili bir şey var. Çok büyük kum fırtınaları var. Orta Doğu'da yani iklim değişiyor. Bütün feci haberlere rağmen en önemli konu şaşmaz bir şekilde iklim tehdidi yeryüzüne geliyor ve dünyanın siyasi liderlerinin bu konuda hazırlık yaptıklarına ilişkin hiçbir şey yok, işaret yok. Tam tersine daha dün konuştuğumuz gibi mesela ulusal niyet edilen karbon salımını kısma hedefleri konusunda pek çok ülke geride kalmış durumda. Türkiye'nin mesela hiçbir açıklaması yok ve kimse hiçbir şey bilmiyormuş. Gizli bilgi, biliyor musun? Kozmik odada saklanıyor galiba. Buna rağmen de çok büyük tehlikeler geliyor. En önemlilerinden bir tanesi Orta Doğu'da kum fırtınası. Göz gözü görmüyor. O normal ortalamaların üstünde seyreden hava sıcaklıklarıyla beraber gelen fırtına, su ve elektrik hizmetlerinin kesintisine uğraması pek çok yeri. Nerede? Suriye'de, Ürdün'de, Lübnan'da ve Filistin'de ve Kıbrıs'ta etkili oluyor. Toz fırtınası. Bu konu üzerinde çok sayıda yazı yazan önemli gazetecilerden Joe Roman, Climate Progress yazarı Joe Roman, hakemli dergilerde de yayınlanan ve artık bilimsel kabul edilen toz çukurlaşma hadisesi diye nitelendirdiği bir şey. Yani bir zamanlar Kaliforniya'da, güneybatısında Amerika Birleşik Devletleri'nin görünen ve büyük sorunlara yol açan Dust Bowl denen toz çukuru, o da büyük kuraklığın sonucunda, şimdi gene aynı kuraklık var ve toz çukurlaşma süreci deniyor. Bu da Orta Doğu'da da kendini göstermekte. En az 15 kişinin ölümüne ve pek çok yerde elektrik ve su kesintisine yol açan bir durum. Fakat İdlib kentinde Anadolu Ajansı'na ifade vermiş aktivist Meyyad Gacar ve bence günün, belki de haftanın sözünü söylemiş. Kum fırtınası Esad'ın bize attığı varil bombalarından daha iyi. Bu fırtınanın bitmemesi için her gün dua ediyorum demiş. Yani bundan daha temsili bir söz olamaz herhalde. Tabiatın, yani insan kaynaklı gene yıkımın ortaya çıkardığı bir tabiat olayı, kum fırtınası. Aç kalıyorsun, mahvoluyorsun. Buna rağmen varil bombalarındansa bu daha iyidir diyecek hale gelmiş durumda insanlar. Ürdün'de birçok yerde okullar tatil. Yetkililer halkın evden çıkmamalarını istemiş. Çünkü yaşanamaz bir durum oluyor. Nefes alınamıyor. Astım, zaten son yıllarda bütün ülkelerde çok yükselenmiş olan astım hastalığının had safhada yükselmesi durumu var. Ve etkileniyorlar. Yüzlerce kişi hastaneye koşmuş. Nefes alamıyoruz diye. Suriyeli mülteciler tabii bir yandan da iklimin bir sonucu olduğunu rahatlıkla biliyoruz. Mülteci sorununun bu büyük tarihte görülmüş en büyük göç ve iltica sığınma şeyinin orada da Ajans France Presse'in haberine göre Lübnan'daki kamplarda kalmakta olan Suriyeli sığınmacıların kapalı çadırlarda durmakta zorlandıklarını söylemiş. Çok sıcak çünkü. Ama kapalı çadırdan da dışarı çıkamıyorsun. Çünkü dışarıda da toz, duman var. Korkunç bir şey yani. Hastalara tedavi de sağlanamıyormuş. Deir ez-Zor kentinin hastanelerinde oksijen stokları bitmiş. Yani açılışımızı böyle yaptık. Ne yapalım? Hayat böyle gösteriyor. Uydudan alınan görüntülere göre önce Irak'ta başlamış bu toz fırtınası. Suriye'den Lübnan, Ürdün ve Filistin'e geçtiğini belirtmiş. Orta Doğu'nun bu bölgesinde kum fırtınalarına yılda 2 ya da 3 defa rastlanıyor demiş. Fakat bahara denk geldiğini, bu kez sıcak havalarla gelince hayatı olumsuz, beklenmedik yerde geçmiş. Giderek sayısı da artıyor. Zaten bunu John Jerome çeşitli defalarda yazdı. Suudi Arabistan'ın kuzeyini ve Türkiye'nin de güneyini. Elbette ki Türkiye de bu işin içinde. Türkiye zaten Orta Doğu bölgesi içinde ve bütün haritalarda iklim değişikliğinden en çok etki görecek ülkelerden biri olduğunu görebiliyorsunuz. Ama bu konuda hiçbir açıklama yok. Ne medyanın içinde Türkiye'nin durumu da ne de bilimsel raporlara da rastlanıyor. Kıbrıs'ta bazı hava uçuşları da iptal edilmiş. Bugün de sürmesi bekleniyor. Hem Ajans France Press hem de El Cezire'den, Türkçe'den aldığımız bir haber. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ciddi bir, tabii iki tarafta da olmuştur. Şüphesiz ki sadece bir siyasi sınırla ayrılmış bir şey değil ama öyle vermişler haberi. Time Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük fırtına diye vermiş. Bu da bir ayrı tuhaflık doğrusu. Öbür tarafı vurmamış demek. Yok, vurmuyor. Kuzeyden güneye geçmiyor. Pasaport soruyorlar galiba. Evet. Yani Suudi Arabistan üzerinden gelen toz zerrecikleri bölgede büyük hava kirliliği ve görüş mesafesinin azalmasına sebep olmuş. Bir de fotoğraf koymuşlar. Gerçekten öyle. Hem Ürdün'den de bir fotoğraf var hem de Kıbrıs'tan, ikisinde de göz gözü görmüyor. Bu böyle. Böyle, evet. Time dergisinde de çok ayrıntılı bir yazı çıktı. Henüz çok detaylı görme fırsatım olmadı. Yazıyı çıkarttım ama şeyi anlatıyor. Başlığı Time dergisinin bu göçün temelinde, dünya çapındaki göçün temelinde iklim olduğu yazılıyor. Bu da önemli bir nokta. Belirterek geçelim. Diğer, Türkiye'ye geçmeden önce birkaç şey daha söyleyelim. Birkaç hafta, birkaç ay önce. Çok özür dilerim. François Hollande'ın pazartesi günü yaptığı açıklamasından sonra. François Hollande mıydı? Yok, Fransa Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamasından sonra böyle bir tartışma ortaya çıkmıştı. Avrupa Birliği'nin karşılaştığı göçle alakalı olarak görüşlerini dile getirmeye devam ediyor siyasiler. Ve en büyük göçlerden bir tanesinin de 2050 yılına kadar Avrupa'nın iklim göçleri yüzünden alacağından bahsediyorlar yine aynı şekilde. Ama zaten şu ana baktığınız zaman, şu andaki duruma baktığınız zaman pek de farklı değil açıkçası. Yıllardan beri söylemeye çalışıyorduk işte yani bunu. Yani 2006 ve 2011 yılları arasında Suriye'de yaşanan kuraklık yüzünden 2 milyon üzerinde Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu da göç, iç göç deniyor. Filipinler'de 2010 yılında Haiyan tayfunu yüzünden 673 bin kişi evsiz kaldı ve bunların evleri telafi edilmedi. Onlar da içeriden göç etmek zorunda kaldılar. Nijerya'da yine 2010 yılında ülkenin kuzeyinde aşırı yağışlar sonucu dolan iki barajın kapakları açılınca 5000 köy sular altında kalmıştı ve 2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Pakistan'da 2011 yılında 4 milyondan fazla kişi, 2010 yılında yine sellerden ötürü 8,5 milyon kişi evsiz kalmıştı. Bu evsiz kaldıktan sonra, yani insanlar evlerini kaybettikten sonra hop diye tepeden bir tane daha ev koyamadığınız için o insanlar da yaşadıkları bölgeleri değiştirmek zorunda kalıyorlar. Farklı bölgelere gidiyorlar. Şansları ve paraları varsa yurt dışına doğru gidiyorlar. Biraz daha şansları ve paraları varsa Avrupa'ya kadar ulaşabiliyorlar. Biraz daha şansları ve paraları varsa Avrupa'da kendilerine atılan tekmelerden kurtulup Almanya'ya kadar gidebiliyorlar. Yani evet, Macaristan'da ki o şeyi de gördük New York Times'da, inanılmaz bir şey ya. Kaçıyor polisten göçmenler, Suriyeli galiba. Kucağında çocuğunu taşıyan bir orta yaşlı bir adam, kameraman kadın, evet, çelme takıyor ya. Evet. Ondan önce de ufak bir kız çocuğunu tekmeliyor. Öyle mi? Evet. Onu görmemişim. Ufak bir kız çocuğunu da tekmeliyor. Petra Laszlo adındaki kadın kameraman. Petra Laszlo, evet. Adı da tarihe geçsin bence burada da. Yani onun adına Fremdschämen yapalım. Yani onun adından biz utanalım. N1 TV diye geçiyor kanalın isminde çalıştığı. Görevden atılmış. Irkçı bir genç kadın. Daha nelerle karşılaşacak eğer önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylar ve yıllarda Suriyeli mülteciler, onları görmek zorunda kalacağız. En trajik kısmı da o gibi geliyor. Yani bunun bir başlangıç olduğunda nitelendirebilecek kadar kötümser olabilirim. Oldum. Evet, Francesco Femia. Yani şimdi baktım şöyle bir kısaca Aaron Baker'ın haberine Time dergisinden. Avrupa nasıl absorbe edeceğini, soğuracağını bu büyük mülteci göçmen dalgasıyla uğraşa dursun. Uzmanlar çok daha büyüyeceğini, kötüleşeceğini, çünkü iklim değişikliği temel faktör olarak ortaya çıkacak diyorlar diyor. Önemli bir tespit, yani çoktan beri yapılması gereken bir tespitti, biz de yapmıştık. Ama Time gibi çok okunan bir yerde çıkıyor olması bunun çok önemli. Evet. Yani şöyle bir şey var, ben de düzelteyim, biraz önce söyledim. Fransa Hollanda'ya aitmiş pazartesi günkü verilen demeç. Eğer bir anlaşma sağlanamazsa, Paris'ten bahsediyor. Önümüzdeki Aralık ayında düzenlenecek olan iklim zirvesinden bahsediyor. Eğer bir anlaşma sağlanamazsa ve geçiş sağlamak için önemli tedbirler alınmazsa önümüzdeki 20 yıl içinde yüz binlerce değil milyonlarca olacak. Milyonlarca, evet. Dün bunu Yeşil Gazete'de de Açık Yeşil'de konuşma fırsatımız olmuştu. Çok önemli bu açıklamalar. Buna karşılık Türkiye'den tık yok. Yani hiçbir açıklama yok. Evet, ama şöyle şunu eklemek gerekiyor. Zaten 2008 ve 2003 yılları arasında 28 milyon kişi çevresel sebeplerden ötürü, felaketlerden ötürü evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yani François Hollande'ın bahsettiği milyonlarca kişi zaten var ama Avrupa'ya ulaşmış durumda değil. Avrupa şu anda sadece kendi paçasını kurtarmaya çalışıyor bu mülteci dalgasından. Evet, bu konuda çok da yeni bir şey daha var. Çok ayrıntılı görme fırsatımız olmadı ama bir cümleyle ekleyelim. Avrupa Birliği bir uyarıda bulundu. Avrupa Birliği'nin komisyon başkanı galiba. Yani o da şu. Kesinlikle diyor. Mesela bu Pasifik'teki adalar var ya, Marshall Adaları, hı hı, Kiribati, Tuvalu vesaire. Onlar topun ucundalar, ağzındalar, bitmek üzereler. Onları kurtarmamız gerekir diye nihayet uyanmışlar ve bu gidişle kurtaramayacağız. Medeniyet götürecek onları diyor. Evet. Bu eski medeniyetin çocukları. Ama onlar çok uzakta tabii, değil mi? Evet. Uzakta olduğu için bir önlem taşımıyor. Sadece turistik amaçlarla ziyaret ettiğiniz bölgeler. Zamanında tabii ki turistik amaçlardan ziyade sömürgeleri orada ne bulursa evet, almak için, koltuğunuzu uzatmak için daldırdığınız yer olarak görüldüğü için şimdi sadece turistik amaçlarla, o da suyun üzerinde kalmış ya da suyun altında kalmış Avrupalılar için, Batılılar için hiçbir anlam ifade ediyor mu bilmiyorum. Ve dünyanın en eski medeniyetlerinden bazılarını kuran insanlar bunlar. Evet. Ne pusulaları, ne kayıkları, ne herhangi tekneleri var. Nasıl geçtiklerini hala kimse bilmiyor. Yani Thor Heyerdahl bunu öğrenmek için Kontiki diye sal yapıp geçmişti ve başarmıştı ispatlamayı. Bir salla, sadece elkenliyle. Bu insanlar bu korkunçlukları Afrika'dan çıkıp Avustralya'ya kadar, o adalara kadar gidebiliyorlar. Ama şimdi oradan çıkamayıp boğuluyorlar. Yani bu hakikaten insanın kolay kolay akıl erdirebileceği bir durum değil. Yani şey diyorlar, bu politika mevzusu değil diyorlar. Pasifiklerde, Pasifik Adaları toplantısı var bu arada. Pasifik Adaları işte onu, alakalı. Onu söylemeye çalışıyorum. Toplanıyorlar ve kesin olarak söyledikleri şey var. Bu politika ile alakalı olan bir durum değil şu anda tartıştığımız şey. Bu hayatta kalma mücadelesi. Evet. Yani bizim var hayatta olma, kalma mücadelemiz, evet, var olma mücadelemiz. Yani binlerce yıldır oradalar. Yani Türklerin Anadolu'ya gelmesinden, Anadolu Selçukluların 1000 sene, en az 1000 sene önce oralara gidip yerleşmişler ve şimdi kalamıyorlar orada. Kiralık yer arıyorlar başka ülkelerde, daha yüksek yerlere. Evet, bu Türkiye'nin fazla ilgilendiği bir durum olarak çıkmıyor. Ama Türkiye'de çok başka ağır problemler var. Şimdi onlara da geçeceğiz. Cizre'de cenazeler defnedilemiyor. Ve çok büyük ölçüde sokağa çıkma yasağı var. Operasyonlar devam ediyor Şırnak'ın Cizre ilçesinde. Şırnak Silopi'den yürüyüşler var. Canlı mermi kullanılmasına izin verildikten sonra Güneydoğu'da keskin nişancı terörü başladı. Ayrıca mesela Cizre'yi terk edemeyen, o namaz kılarken vurulan bir adamın hastaneye gidemediği için bacağının kesildiği gibi trajediler yaşanıyor. 21 bölge, geçici askeri bölge, güvenlik bölgesi ilan ediliyor. Tunceli'de saldırılar var, yeni ölümler var. ve Türkiye'nin üçüncü büyük partisi konumuna gelmiş bulunan bir partinin 128 yerde binasına saldırılar, milliyetçi saldırılar oluyor. Hı hı. Irkçı ve milliyetçi saldırılar oluyor. Bunlarla ilgili kovuşturma da çok zayıf oluyor. Hem de ana merkez binası da, genel merkez binası da dahil olmak üzere bir milliyetçi dalga esiyor. Bu işte böyle bir durum var. Bunların üzerinde tekrar konuşacağız. Tunceli'deki saldırıda bir polisin şehit olduğunu, iki polisin de bir vatandaşın da yaralandığını da belirtelim. Yani PKK'nın saldırıları da vahşice devam ediyor. Her iki taraftan da ağır bir şiddet dalgası altındayız. HDP Genel Merkezi'ne yönelik saldırıda bir kişinin tutuklandığı haberi var. Türkiye'nin en büyük gazetelerinden Hürriyet'e ard arda iki büyük saldırı yapıldı. Onların da şimdi Türkiye'de Cumhurbaşkanı'yla da ziyarette bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'un bu basına yönelik şeyi kınadığı haberleri var. Türkiye'nin durumu da böyle. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi endişeli olduğunu da ifade ediyor. Böyle bir durum. Bir hükümetten de bazı basın organlarına yapılan çirkin saldırıların da rahatsızlık verici olduğu diye bir haber nihayet bir hayli gecikerek geldi. İkinci saldırı da, üst üste iki saldırı dünya basınında da yer alıyor tabii. Ama yeterince Avrupa Birliği'nin bu konuda tedbir aldığımı bilmiyorum. Hükümet yanlısı gazetelerinde gene taarruz dilini sürdürmeye devam ettikleri görülüyor. Türk-Kürt çatışması, bir de çok çirkin ifadelerle konuşan bazı bakanlar var. Yani insan utanç duyuyor. Tekrarlamaktan da hicap duyduğumuz için söylemeyeceğim. Fırsat gelirse de gene de söylememeyi tercih edeceğim. Taner Yıldız'ın açıklamasına dilim varmıyor, söyleyemeyeceğim yani. Açık Gazete. On the 14th day of April of 1935, there struck the worst of dust storms that ever filled the sky. You could see that dust storm coming, the cloud looked death like black, and through our mighty nation it left a dreadful track. From Oklahoma City to the Arizona line, Dakota and Nebraska to the lazy Rio Grande, it fell across our city like a curtain of black rolled down. We thought it was our judgment, we thought it was our doom. The radio reported, we listened with alarm, the wild and windy actions of this great mysterious storm. From Albuquerque and Clovis and all New Mexico, they said it was the blackest that ever they had saw. From Old Dodge City, Kansas, the dust had rung their knell, and a few more comrades sleeping on top of Old Boot Hill. From Denver, Colorado, they said it blew so strong, they thought that they could hold out, but they didn't know how long. Our relatives were huddled into their oil boom shacks, and the children, they was crying as it whistled through the cracks. and the family, it was crowded into their little room. They thought the world had ended, and they thought it was their doom. Storm took place at sundown, it lasted through the night. When we looked out next morning, we saw a terrible sight. We saw outside our window where wheat fields they had grown was now a rippling ocean of dust the wind had blown. It covered up our fences, it covered up our barns, it covered up our tractors in this wild and dusty storm. We loaded our jalopies and piled our families in. We rattled down that highway to never come back again. Woody Guthrie'den dinledik The Great Dust Storm. Yani büyük toz fırtınası. Dust Bowl diye adlandırılan Kaliforniya'daki 1930'lardaki o muazzam ekonomik felaketin de temellerinden birinin olduğu bilinen toz fırtınaları, kuraklığın şarkılarını yapmış, çok önemli baladlarını yapmış, bununla ilgili bir dizi şarkı yaratmış, hatta albüm yapmış bir şarkıcı, halk ozanı. Evet, Woody Guthrie. Onlardan birini dinledik. Sadece Orta Doğu ülkelerinde değil, Türkiye'de. Aslında Türkiye'yi de Orta Doğu ülkeler arasında saymamız lazım değil mi? Neyse. Türkiye'de de etkili olmuş kum fırtınası. Evet. Özellikle Hatay bölgesinde. Bize gelen bilgiler de o şekilde. Hatay'da, Şanlıurfa'da ve civar illerde, Mersin, Adana ve Gaziantep gibi yerlerde de toz bulutu hakimmiş. Görünmüyor. Kahverengi her taraf. Evet, bu tabii öldürücü bir sonuç verecektir. Bir yandan şey filan konuşulurken İstanbul Kanalı, Kanal İstanbul gibi muhteşem çılgın projeler, bir yandan da bu toz fırtınalarını nasıl halledecekler bakalım. Evet, oldukça sık olmaya başladık. En son geçtiğimiz Nisan ayında vermiştik bu haberi. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt etkisini almıştı kum fırtınası. Uçak seferleri iptal olmuştu. Okullar tatil olmuştu. Şimdi biraz daha doğuya doğru giderek artacak bunlar. Evet. Evet. Bu arada da seller de durmak bilmiyor. Tabii İspanya'da büyük bir sel faciası var. O bakanın, Orman ve Su İşleri Bakanı'nın 500 yılda bir dediği, Nuh Tufanı dediği Hopa için söyledi Artvin'deki. Her yerde sürekli oluyor. 5 kıtada. Hatta 6 kıtada. Şimdi İspanya'yı vurmuş tekrar. Ölüler var. Endülüs ve Mursiya bölgelerinde böyle 4 kişi ölmüş sağanak ve sel. Granada'da bir nehir taşmış. 2 kişi daha sele kapılıp hayatını kaybetmiş. Mursiya, Valencia ve Balear adalarında bazı küçük yerleşim yerleri boşaltılmış. Çöken yollar var. Gene alışılmış manzaralar, böyle bahçeli evlerin ortasında bir yerde kapısının alt ucuna kadar dalmış araba fotoğrafları. Çok sayıda ev ve iş yerlerini su basmış. Granada, Alicante ve Valencia kıyılarında da turuncu alarm verilmiş, en büyük. Granada'da evvelki gün 61 yaşında bir erkek sele kapılarak ölmüş. Selde sürüklenen 50 yaşında da aracının içinde kaybolan insanlardan bahsediliyor. Çok ciddi işler bunlar yani. Evet. Bir yandan birkaç ay önce yazmış olduğumuz şey gerçekleşiyor gibi maalesef. Yani uğursuz bir kehanette bulunmuştuk ama Mısır'ı çok ciddi bir çatışma bölgesi haline getiren bir durum var. Silahlı gruplara karşı operasyon başlatmış. İki gündür devam ediyor bu operasyonlar. 27 kişi ölmüş ikinci gününde. Çok büyük çaplı bir şey. 154 kişi de gözaltına alınmış. Tabii Mısır gibi diktatörlüklerde gözaltına alınmaların ayrı bir yani işkence ve ne yapılacağının kestirilemediği durumlar olduğunu da söylemeliyiz. Abdülfettah El-Sisi yönetiminin Ordu sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Semir yaptığı yazılı açıklamada Kuzey Sina'nın Refah, Şeyh Zuveyd ve Ariş kentlerinde terörle mücadele kapsamında başlattığı operasyonun ikinci gününde 27 silahlı kişiyi öldürdük, etkisiz hale getirdik demiştir herhalde. 154 kişiyi de gözaltına aldık demiş. Ve patlayıcı yapımında kullanılan 1,5 tonluk malzeme bulundu demiş filan. Onları etkisiz hale getirdik demiş. 2 ton kenevire de el kondu demiş onlar. 2 ton. Evet. Kenevire de herhalde satıyorlar. Yakıyorlar. Kesler için. Yakıyorlardır herhalde. Evet. Yani niye tutuluyormuş söylenmemiş. Evet, yani Sina Vilayeti adlı bir örgüt kuruldu ve giderek de büyüyor. DAEŞ'e biat ettiğini duyurmuştu. Bölgede çok büyük, yani bir çeşit iç savaşa doğru da gider mi gitmez mi tartışması yapılıyor ama silahları nereden bulacak diye soruyordun sen. Evet. Haklı bir soru ama bence bulunabilir çünkü silah endüstrisi en canlı günlerini yaşıyor. Onu geçenlerde Çiğdem Toker de Cumhuriyet'te yazmıştı. Beklentileri çok yüksek. İkinci çeyrek gayet iyi geçmiş. Bundan yıl sonunda kar bekliyorlar bütün silah şirketleri. Dolayısıyla muhakkak ki gruplara, her tarafa, hem Mısır'a, Amerika Birleşik Devletleri zaten İsrail'le beraber en büyük yardımı yapıyor sürekli olarak yıllık. Ama elbette bir yoldan da Sina vilayetine de gidecektir silahlar. Fransız uçakları bu arada IŞİD uçuşlarına başlamış. Bir başka büyük silah endüstrisi Rafale Fransız uçakları da Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius savaş uçaklarının dün IŞİD'de bombalar, istihbarat toplamak için Suriye üstünde keşif uçuşları gerçekleştirmeye başladığını söylemiş. Uçuşlar ne gibi önlemler almamız gerektiğini belirleyecek demiş. Güzel değil mi? Evet. Bu arada Kennedy demişken dünyanın bir diğer tarafında da bu konuyla alakalı tartışmalar dönüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado bölgesinde geçtiğimiz 2 sene önce 2013'te bir oylamayla yapılan halk oylamasıyla beraber recreational yani keyif amaçlı. Tedavi aslında. Recreational keyif değil sadece. Rekreasyon yani canlandırma, yarı tedavi. Onun farklı bir kategorisi daha vardı galiba. Recreational'ın farklı bir kategorisi. Yani sadece keyif anlamında değil. Anladım. Recreation tedavi, yani rahatlatıcı tedavi anlamına geliyor. Evet. Yani o geçti ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinin ve dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde olduğu gibi legal hale geldi marihuana kullanımı. Böyle bir kötülük var Amerika Birleşik Devletleri toprakları üzerinde. Şimdi bir de bu yetmezmiş gibi Colorado bu recreational kullanıma getirilen vergileri de kaldırıyormuş Colorado'da. Bu tartışılıyor şimdi orada da. Evet, yani herkesin derdi farklı tabii. Evet. Uyuşturucuyla savaş diye bir şey icat etmeseydi Amerika durum gayet iyiydi aslında. Evet, kenevir kullanımı filan açısından ama. Bu kenevir kullanımı yasallaşmaya başladığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan kartellerin, uyuşturucu çetelerinin varlığının da gözlemlenebilir bir şekilde düştüğü ve suç oranının da azalmaya başladığından da bahsediliyor. Evet. Johan Hari'nin kitabı bu konuda, okumadım tamamını ama. Şöyle bir üzerinde konuştum. Ben çok, bir kısmına bakabildiğim evet. Kitabın. Yani o tarihinden bahsediyor işte. Alkol yasaklamasının ardından neyi yasaklayalım diye düşünürken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer 1930'larda ondan sonra marihuanayı da yasaklayarak büyük bir dizi tedbire başvuruyorlar. Şimdi yavaş yavaş bunlar kalkıyor ve ülkedeki suç oranlarının da azalmaya başladığına dair çeşitli analizler yapılıyor. Ne kadar doğrudur bilemeyeceğiz. Kötü bir şeyler bunlar, kullanılmaması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni buradan kınayalım. Evet, şimdi Türkiye'ye dönelim. Cizre'de mesela şöyle haberler var. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 çocuk babası 31 yaşındaki Abdullah Özcan Cudi mahallesindeki tek katlı evinin odasında namaz kılarken nereden geldiği belirsiz tek kurşunla sağ ayağından vurulmuş. Fakat Yani ölmediğine tabii çok şükretmiştir. İşte bacağından yani, vurulmuş değil mi? Bacağından, sağ ayağından vurulmuş diyor. Fakat 12 saat sonra ancak sonra hastaneye getirilebilmiş. Sokağa çıkma yasağı ve korkunç bir şey var. Sniperlar denen keskin nişancılar da var. Zaten onlardan biri tarafından vuruldu herhalde. Ve kardeşi Sait Özcan, doktorlar hastaneye geç kaldırılmasından dolayı abimin ayağını kesmek zorunda kaldıklarını söylediler demiş. Korkunç bir trajedi yani. Namaz kılarken vuruluyor. Kimin tarafından olduğu belli değil. Duvarlarda, duvarlarda diyorum, yollarda duvar gibi yükselen beton, çimento çuvallarına konmuş bir şeyler var. Kumlar, kum torbaları var yani. Barikatlar. Yani çok acayip bir savaş görüntü. Çok alıştığımız yani çeşitli yerlerden, Yemen'den, Suriye'den, Irak'tan ve başka yerlerinden manzaralar burada da var. Bu keskin nişancılarla alakalı durum The Guardian gazetesinin muhabiri tarafından da dile getirilmiş. Evet. Constance Lech tarafından. Dün de birazcık bahsetmiştik. Evet. Evet, devamı da geliyor. Orada denilmiş ki Türk hükümeti yasa dışı PKK ile 2 yıllık bir ateşkesi Temmuz ayında yırtıp attığından beri Güneydoğu'da kent ve köylerde yeni bir silah kullanılıyor. Keskin nişancılar. Yani sniperlar. Ulaş'ın adı verilmeyen Hamdi Ulaş. Özür dilerim. Silop ile'deki 55 yaşındaki Hamdi Ulaş'ın gazetede Hamdi Ulaş olarak verilmiş ismi öldürülmesiyle ilgili iddialar yer alıyor. Ulaş'ın adı verilmeyen bir yakını olayı yakındaki bir binadan duman yükseldiğini görünce içeride insanlar olduğunu düşünerek yardım etmek istedi. Oraya giderken keskin nişancılar ateş açtı diye anlatmış. Evet, böyle feci şeyler. 19 yaşında bir Nihan diye bir genç kızdı. 5 keskin nişancı kapımızı tekmeleyerek evimize girdi. Damımızda kamp kurdu. Oradan sokaktakilere, komşularımızın evlerine ateş açtı. 3 saat kaldılar. Sonunda gittiklerinde bir sürü mermi kovanı bulduk diye anlatmış. Evet. Bu arada Herding sınır dışı edilmiş gazeteci. Hollanda'da gazeteci. Bu Guardian gazetesinin muhabirini de Constance Lech'i de ne yapacaklar bilmiyorum ama böyle şeyler anlatılıyor. Acayip fotoğraflar var. Yani bütün bu haberlere eşlik eden fotoğraflar tamamen savaş ortamındaki, düpedüz savaş ortamındaki şehirlerden. Sadece zırhlı araçların böyle ışıkları altında bomboş caddeler, delik deşik sokaklar, yerlerde parçalanmış bir takım araçların kalıntıları, toz duman arasında dolaşan insanlar var. Erzurum valisi Halep olmaması için uğraşıyoruz bölgeyinde demişti ama görüntüler yani tamamen Halep'i andırıyor. Evet. Ya henüz o kadar kötü değil ama yani bu an ve gün meselesi diye yani, bakılabilir doğrusu. Uçaklarla da bombalamaya başladığınız zaman zaten evet, sadece Cizre'de de durmayacaktır bu olaylar. Neredeyse Türkiye'nin tamamında benzer olaylarla karşı karşıya kalacağız gibi duruyor. Şimdi Amerika Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ali Haydar Konca, ki kendisinin yurt dışına gitmesine de imkan tanınmadığı gibi çok tuhaf bir haberimiz de var. Yurt dışı yetkisi yokmuş. Ama Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci HDP'li Ali Haydar Konca açıklamış, 128 HDP binası zarar gördü diyor. Saldırıya uğrayan partisinin genel merkezine gelerek incelemelerde bulunmuş ve cam çerçeve kırılır, cam kırılsın, canlar ölmesin, bu bina toptan gitsin ama insanlar ölmesin diye bir ifade kullanmış. Fakat çok vahim bir durum var ve Evrensel Gazetesi il il Kürtlere ve HDP binalarına yönelik saldırıların listesini çıkartmış ki hakikaten bitmek tükenmek bilmiyor. Bütün illerde harita üzerinden de göstermişler. Bütün Türkiye'yi kapsıyor. Evet. Bütün Türkiye'yi kapsıyor, sadece Güneydoğu hariç. Çünkü orada zaten sadece HDP binalarına da değil bu saldırılar aslında. Mesela Kırşehir'de yanlış hatırlamıyorsam Diyarbakır tatlıcısı tabelasını insanlar indirmeye çalışıyorlardı içeriği yağmaladıktan sonra. Yani ateşe vermeye de çalışıyorlar. Her türlü Diyarbakır'la, Doğu'yla alakalı olarak gördükleri şeylere saldırıyorlar. Otobüs lerde dahil olmak üzere bunlara. Dün bir boykot vardı Diyarbakır otogarında. Otobüsler kalkmadı. Evet. Fakat burada bir iyi şey var. Nihayet biraz geri çekilme durumu var. Yani Tunceli'de de asker ve polise saldırıda maalesef bir polisin şehit olduğu, iki polisle bir vatandaşın da yaralandığını da söyleyelim. Polis öldürülen polis memurunun adını da verelim. Aydın Nazillioğlu yaralı halde kaldırılmış. Fakat onun dışında da şeyi söyleyelim. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ki daha önce çeşitli defalarda da konuşmuştuk kendisiyle ilgili tuhaf açıklamaları vardı. Fakat bu sefer şey demiş, HDP'ye saldıranlar ülkücü değil demiş. Bizimle ilgisi yok demiş. O zaman başka söylentiler de var zaten. Var da yani bir defa da kabul etsinler. Bundan önce de hep aynı açıklamalarla karşı karşıya kalmamış mıydık? Gene de iyi bence böyle bir toptan reddiye olması. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir özel grubu tarafından da yapıldığına dair de bazı iddialarda baş gösterdi. İşte sokağa çıkma gibi bir şey yaptığınız zaman, çağrı yaptığınız zaman bu gibi olayları da göz önüne almak gerekiyor galiba. Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle tabanına baktığınız zaman, kitlesine baktığınız zaman biraz daha heyecanlı insanlar olduğunu biliyoruz. Böyle evet. Yanlış anlaşılmaların müsait bir alan yaratıyorsunuz sokağa çıkardığınız zaman. Çağırdığınız zaman kendi destekçileriniz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizzat Gençlik Kolları Başkanı defalarca söyledikten sonra milletvekili olarak söylenecek bir şey yok. O zaman belki ülkücü değillerdir. Ne bileyim ben. Evet, gerçekten de AKP'lilerdir. Erdoğan tasvip etmiyorum demiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Türkiye'ye gelen Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'un Cumhurbaşkanlığı külliye, işte saray neyse adı, orada karşılamış ve ortak basın açıklamasında Hürriyet'e yapılan saldırıları kınıyorum diye açıkça söylemiş Donald Tusk. Ve önemli tasvip etmediğini de söylemesi iyi bir şey. Evet, ama parti benim binalarına saldırma saldırıyı da. Benim en merak ettiğim şey şu: Gezi Parkı eylemleri sırasında gayet barışçıl göstericilere, yani sokakta yürüyen insanlara çatır çatır gaz sıkan, tazikli sularla saldıran polis nerede bu görüntülerdi? Evet. Nerede, ben size söyleyeyim. Onun da fotoğrafı çıktı. Epey bir insanlar tartıştı. Aksaray'da mıydı? Evet, Aksaray'da HDP binasının önünde protestolar sırasında çekilen bir fotoğraf var. Bu da sosyal medyayı karıştırmış. Orada görebilirsiniz. İnternette, Facebook'ta, işte nereye bakıyorsanız. Kalabalığın önünde HDP tabelasının üzerine polislerin Türk bayrağı asması net bir şekilde görülebiliyor. Yani bayrak asacağız diye, içeri gireceğiz yoksa diye tehdit ediyor oradaki kitle. Nerede oluyor bu? Aksaray'da. Aksaray, yani Niğde, Konya, oradaki Aksaray mı? Bakın, Aksaray mı yoksa derim. Aksaray diye adlandırılan... Muhtemelen ilde oluyor bu olay. Beştepe'de değil yani. Yok, ondan değil. Da Aksaray diyorlar ya. Yok. Türk bayrağı asması tartışmalara yol açmış. Aksaray Emniyeti polis memurlarına kalabalığı yatıştırmaları için bu talimatı verdiklerini söylemiş. Bakın, gerektiğinde kitlere nasıl uyum içerisinde çalışabilmiş Türk evet. polisi. Bu örnekten anlayabilirsiniz. Tabii işine gelince. Evet. Şimdi şeyi de söyleyelim. Numan Kurtulmuş da tasvip etmediğini söylemiş hükümetten. Bu yönde açıklamalar gelmesi iyi. Parti saldırılarına filan. En ilginç açıklamayı ise bence Demirtaş yapmış. HDP eş genel başkanı. Son iki günde HDP binalarına yönelik bu sayısız saldırıya ilişkin olarak iki gündür ortaya çıkan şey teröre tepki filan değil. AKP kararıyla Davutoğlu Erdoğan ikilisinin dağlarda çıkardığı savaşı, şehre gönderdikleri cenazeleri oya çeviremedikleri görünce iç savaş kararı verdiler diyor. Biri sizi linç etmeye gelmişse, yakmaya gelmişse ona karşı kendinizi savunmanız Türk Ceza Kanunu'na göre de meşru müdafaa hakkıdır. İnsani olarak da haktır. Kendisi uzun süre avukatlık yapmış bir hukukçu olduğu için bunları, bu önemli bir açıklama bence. Ve size gelenleri anasından doğduğuna pişman etme hakkınız var demiş hukuki olarak. Yani bu savaşın başlamasında, büyümesinde, karar alma sürecinde biz yokuz. Ne karar vericisi olduk ne de destekleyicisi olduk. HDP'nin zerre kadar çok şükür kararı yoktur. Karar Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından veriliyor demiş. Hiçbir koltuk kalıcı değildir diye devam etmiş. Kalıcı olan insanlıktır. Allah şahittir ki biz kendi çocuklarımıza sarılamıyoruz, öpemiyoruz. Çünkü o kadar çocuk babasız kaldı ki kendi çocuklarımıza sarılmaktan utanıyoruz demiş. Ve devlete el koymuş durumdalar. Bize 400 vekil vermezseniz sizin burnunuzdan getiririz demek istiyorlar. Açık açık söylüyorlar. Bunu da devletin imkanlarıyla yapabilirler. Hı hı. Devlete el koymuş durumdalar diyor. Yakıp yıkanlar, insanları dövenler, mevsimlik işçilerin çadırlarını yakanlar, linç edenler, hepinizin görüntüleri var. İşlediğiniz suçlar 20 yıla tabidir diyor Türk Ceza Kanunu'na göre. Bugün olmaz, yarın ama illa hesabını vereceksiniz. Arkasında hükümet desteğini hissedip bu linçleri yapanlar, yazık size, kendinizi harcatmayın. Harcayacaklar sizi. Hükümet yok arkanızda, iktidardan düştüler. Bunlar gidici, siz ortada kalacaksınız diyorlar. Ve yani şeyde, şu anda şehit cenazelerinde ağlamaklı konuşan bu ülkenin düşmüş başbakanı Dağlıca'da şehit haberleri geldiği dakikalarda Konya'da gol coşkusu yaşıyordu. Ve bir şehit çocuğuyla birlikte büyük bir maç coşkusu yaşıyordu ve o saatte maalesef haberi vardı. Evet. Bu ülkenin düşük başbakanı maç coşkusuyla seçim pozları veriyor demiş. Evet. Selahattin Demirtaş. Evet, 60 odalı ev yerimizde, arşiv odamızda yakıldı diyor. Evet. Yakanlardan biri de bilgisayarı, iki bilgisayar götürenlerden biri şey demiş, genç bir çocuk yakalanan. Biz orada casusluk yapıyorlar mı ona bakacaktık. Ya yağma yapıyorlar, hırsızlık yapıyorlar, doğrudan hırsızlık yapılıyor. Yani ben hala anlamakta zorluk çekiyorum. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Dağlıca saldırısında protesto ettiklerini söyleyen 4000 kişilik kalabalık gene HDP binasına saldırmışlar ve yağmalamışlar, tabela indirmişler, Türk bayrakları asmışlar. Bir kalabalık var. Yani Çorlu'nun şeyine baktığınız zaman MHP'nin söylediğini de hala ben anlamıyorum. Bunlar MHP'nin mensubu değil dediğini de anlayamıyorum. Kalabalık orada toplanmış ve herkesin eli ülkücülerin o kurt işaretini yapıyorlar. MHP kendi örgütlenmesinin ne kadar güçlü olduğunu söyleyen bir yapı değil mi? Evet. Böyle bir kurum. Çorlu'da bunların başında olabilecek bir kişi, ya kardeşim siz bunu yapıyorsunuz, kimsiniz siz diye soramıyor mu burada elini bozkurt işaretiyle kaldırmış ve saldıran, bu binalara saldıran kişileri? Sadece Çorlu'da değil, Türkiye'nin dört bir tarafında bu olaylar yaşanıyor. Örgütlenmesi içinde bunların kim olduğunu bilmiyor mu mesela MHP? Ondan sonra yaptıkları açıklamasında bunlar bizden değildir deyip kenara çekilmek kolay. Ama madem bu kadar örgütlüsünüz, o örgütlüğünüz içinde de bunları yapın ve kim olduğunu sorgulayın ve yapılmamasını söyleyin bu işaretin. En azından bu işaretin yapılmamasını söyleyin. Bu zor bir şey mi? Evet. Yani Mersun Gökçe'nin deyimiyle ölü taklidi yapıyorlar. Yani evet. Hiçbir şeyden haberimiz yok diyorlar. Böyle olacak işte mesela. Sonra samimiyetine inanılması isteniyor MHP'nin söyleminin. Kusura bakmayın yani, ama o kadar kolay evet, değil. Yani neredeyse 60 odalı yerimizde tek oda ateşe verildi. O da arşiv odamız diyor mesela Selahattin. Ha, o da tesadüf. Bu tesadüf mü yani bu? Yüzlerce kişi parti merkezinin önünde aradık, uyardık, tedbir alınmasını istedik, müdahale edilmedi. Dün arşivimizi yakmış olabilirler ama bizim seçime katılmamızı asla engelleyemezler. Çadır kurar yine katılırız demiş. En son kendim Ankara valisini aramak zorunda kaldım ama anladım ki kendisi de işin içinde diyor. Çok ilginç bir şey. Bir genel başkana terbiyesizce, saygısızca bir konuşma yaptıktan sonra telefonu kapattı diyor. Buradan o devlet memuruna sesleniyorum. Arkasında duran bir iktidar yok. AKP'ye güvenerek yanlış yapmayın sakın. Size yazık olur. Yıllarca hapis yatarsınız. Sizi korumazlar. Onlar paralarını alır yurt dışına giderler demişler ve şeyi de hatırlatmış hukukçu olarak, Türk Ceza Kanunu'na göre meşru müdafaa haktır. Her yerde yapma hakkına sahipsiniz. Akşama kadar saldırıya uğrayan bütün parti binaları onarılacak. Yakmaya devam ederseniz kardeşçe bir arada durma ihtimalini yakmış, yok etmiş olacaksınız diyor. Önemli bir açıklama olduğunu söyleyelim ve burada noktalayalım. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Günaydınlar. Hoş geldiniz, günaydın. Evet, ne yapıyoruz, ne konuşuyoruz? Şimdi aslında bir süre önce bahsetmiştik müşterekler üzerine böyle bir seri yapalım diye, ama hem gündemle ilgili bir takım müdahalelerde bulunduğumuz için hem de böyle araya bir şeyler de girdi herhalde, tatil matil. O yüzden evet. Çok böyle düzenli yapamadık. Şimdi iki hafta sonra da yok, bayrama denk geldiği için, ama evet. En azından biz bir artık giriş yapalım dedik müştereklere. Evet, evet. Şimdi şöyle biz müştereklere şöyle bir nasıl diyeyim, özet vereyim önce ne yapmayı planladığımızla ilgili bundan sonraki haftalarda. Müşterekler kavramı özellikle Gezi'den sonra da ve kitaptan da bahsetmiştik hatırlarsanız, paylaştığımız her şey kitabını, Metis'ten çıkan, çok kolektif dağarcığımızda çok yer etmeye başlayan terimlerden bir tanesi. Ve bu sadece Türkiye'de değil, hatta Türkiye'de birazcık gecikmeyle bile gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yani dünya üzerinde de çok farklı zıt bazen pozisyonlardan da olsa müşterek kavramı çok sık kullanılmaya başlanan bir kavram oldu. Mesela daha Dünya Bankası ya da işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi uluslararası kalkınma ajansları diyebileceğimiz kurumlar tarafından bir etkin kaynaklar kullanımı çerçevesinde kullanılıyor müşterekler. Yani bir ortak zenginlik anlamının belki dışında hani ortak zenginliğin hakkaniyetli bölüşümü falan anlamının birazcık daha dışında, daha teknik bir terim olarak ortak zenginlik olan şeyleri etkin nasıl kullanabiliriz? Bunları kullanmak için bunların ortak zenginlik olarak yine kullanıcıları tarafından yönetilmesi gerekiyor falan gibi bir takım politika çıkarımlarıyla beraber bahsediliyor. Şimdi bir anda böyle Dünya Bankası falan var, bir anda kent ve ekoloji hareketleri, sadece kent ve ekoloji hareketleri değil, antikapitalist hareketler, yerel hareketlerin, belki toplumsal muhalefetinin yerel antikapitalist ayaklarının birçoğu müşterekleri bir ortak zenginliğin dışında başka bir hayatın temeli olarak da tahayyül ediyor. Yani devletten ve piyasadan, devletten ve sermayeden otonom, özerk, kullanıcıları tarafından demokratik ve hakkaniyetli bir şekilde yönetilen bir toplumsal yeniden üretim alanı diyebileceğimiz kadar geniş, ama yani sisteme karşı duruşu çok daha telaffuz edilen diyeyim bir kavram olarak kullanıyor. Hatta belki şeyden de bahsetmek mümkün değil mi? Amerika'da mesela bankaların bir kısmı böyle kooperatifler halinde, evet, müşterekler gibi kullanıyor. Yani pek alışık olmadığımız bir şey ekonomide, özellikle kapitalist ekonomilerin işleyişinde. Ne demek? Aynen. Kooperatif banka, yerel böyle bölgesel, aynen, şeylerle diye, ama çok başarılı oldukları çok da. Çok. Yani şey açısından tabii bir bankanın ne yapması gerektiği konusuyla ilgili bir soru haline geliyor. Bir yerel komünitenin refahını ve yerel kalkınmasını desteklemek açısından ve orada hakikaten yapılması gerekenlere, yani ihtiyaçları olduğu kadar yerel girişimciliği destekleyecek fonları oraya yönlendirmek açısından son derece başarılı oluyor. Ama tam da işte biraz öyle bir şey. Yani siz bir bankanın kâr etmesini mi istiyorsunuz? Şu şekilde soralım. Bir müşterinin kâr ediyor olması mı gerekiyor? Yoksa aslında kullanıcıları ve sahipleri tarafından sürdürülebilir ve o sahipleri destekleyecek, onlara adaletli bir toplumsal yeniden üretim sağlayacak şekilde devam etmesini mi istiyorsunuz? Yani birazcık müştereklerle ilgili genel soru da böyle bir şey. Evet, yani bir bankadan daha fazla bu ticari şeyi temsil eden kurum ne olabilir ki zaten? Evet, aslında buna rağmen bu tam tersi bir amaçla da kullanılabiliyor pekala da, evet, halkın yararına yani. Ve mesela bank, yani buradan şeye bağlayayım. Bununla beraber, yani sizin bahsettiğiniz bankanın bir müşterek, kolektif, kooperatif bir bankanın müşterek olarak düşünülmesi gibi, yani başka üretim kooperatifleri de böyle bir emek müştereği olarak düşünülebilir. Hı hı. Ve bu tür, yani müşterekler kavramının bunları da anlatmaya ve bunları da tarif etmeye, bunları da düşünmeye yarayan bir kavram olarak kullanılıyor olması, zaten bu böyle hani daha dar anlamda fiziksel verili varlıklar, işte orman, su falan gibi ilk böyle geleneksel olarak aklımıza gelen müştereklerin çok daha dışında şeyleri de düşünmeye ve tartışmaya yarayan bir kavram olduğunu görmeye başlıyoruz zaten son 10 senedir özellikle bu kavramın. Bizim burada böyle çok önemli gördüğümüz şeylerden bir tanesi, bir de böyle şeyler var benim çok taktığım. Yani böyle Dünya Bankası öcü, hani hepimiz de Dünya Bankası'nın sonuçta siyaseten nereye oturduğuna dair bir fikrimiz var ve o müşterekler kavramını kullandığı zaman hepimiz birazcık bir şüpheyle yaklaşıyoruz. Sonra yani hani sonuçta toplumsal hareketlerin nereden konuştuğunu az çok biliyoruz ama bir de böyle iki taraftan da olmayan ama yani çok daha liberal bir müşterekler yine kavramı olan, sanki ya bazı şeyleri devlet yapsın, bazı şeyleri de piyasanın yapması lazım. Onları da piyasa en güzel şekilde yapıyor. Bazı şeylerde küçük küçük müşterek kalsın gibi benim karikatürleştirdiğim bir yaklaşım da var. Şimdi bu kadar fazla terim etrafta dolanırken, daha doğrusu terim bu kadar çok etrafta dolanırken bizim Fikret'le çok elzem gördüğümüz bir şey. Kim neyi, kim müşterekleri ne anlamda kullanıyor? Yani bunun üzerine yaratılmış bir akademik yazım da var, bir kullanım da var. Yani biraz bir temizleyelim, ortamı görelim, evet, gibi. Biraz öyle gideceğiz biz. Yani hem müştereklere karşı, müştereklere dair yaratılmış yazın, özellikle de iktisattan, ama birazcık da ekonomi politiğe geçeceğiz tabii ki. Sonra da bazı müşterekleri, yani bizim kafamızda ki bazı müşterekleri bu farklı yaklaşımlar nasıl tartışmış, biraz oraların üzerinden somutlamaya çalışacağız. Öyle başlıyorum ben ve Fikret'e bir lafı bırakıyorum. Evet. Şimdi daha önceki konuşmalarda da ismi geçmişti. Bu işlerin biraz miladını Hardy'nin 1968 yılında yazdığı kısa bir makale. Müştereklerin trajedisi olarak, ortak malların trajedisi olarak çevirebileceğimiz bir makalesi oluşturuyor. Şöyle bir örnekle gireyim. Küçük bir göl düşünelim, balıkçılık yapılan ve bu gölde herhangi bir regülasyon olmadığını da varsayalım. Ve balıkçıların şöyle bir bilgiye haiz olduğunu da varsayalım. İşte 10 aile var, her aile 100 kilo balık avlarsa haftada, balıkların kendi kendine üretmeleri mümkün olabilecek ve sürdürülebilir bir balıkçılık ihdas edilecek. Bunu herkesin bildiğini varsayalım. Hatta belki bir adım bile öteye gidebiliriz. Hardy'nin orijinal makalesinde bu yok ama bu 10 ailenin gelip el sıkıştığını bile varsayalım. Tamam arkadaşlar, biz 100 kilo avlayacağız, fazlasını avlamayacağız şeklinde. Sonra herkes evine gidince, Hardy'nin şu an kurduğu senaryo, herkes şöyle düşünmeye başlayabilir. Tamam, diğerleri 100 kilo avlasın, çok güzel. Ama yani ben 150 kilo avlasam kim fark edecek ki? Tamam ama benim karım daha artacak. Dolayısıyla ben 100 yerine 150 avlayayım. Diğerleri de konuştuğumuz üzere 100 avlamaya devam etsin. Dolayısıyla ben bu işten karlı çıkarım arkadaş. Hele sayı artarsa, 10 aile dedik, bu 100 aile olursa, hakikaten 1000 aile olursa, hakikaten Ömer Madra'nın 100 yerine 150 avlamasının fark edilme ihtimali çok çok ufalıyor. Ama der Hardin, Ömer Madra akıllı, diğerleri aptal mı? Diğerleri de aynı şekilde davranacak. İşte herkes 150 kilo avlayacak. Dolayısıyla toplam avlanma miktarı 1,5 kat fazlalaşacak ve sürdürülebilir olmaktan çıkacak bu balıkçılık. Bunu aslında kendi örneği Otlak evet, ve işte Mera üzerindendir. Tabii burada çok ciddi varsayımlar var. Yani Ömer Madra'nın şahsında somutlaştırdığımız. Ben yavaş yavaş terk ediyorum. ve buradan şu sonuca gider Hardin. Bunu çok açık ve net yapmamakla birlikte kurduğu sistem sizi oraya getirir. Ya bu göl özel mülkiyetin olsun, dolayısıyla bunun bir sahibi olsun ve desin ki arkadaşlar hani yüz avlayacağız, yüzün ötesine gidemeyiz. Ya da devlet gelsin desin ki arkadaşlar ben burada balıkçılığı korumak durumundayım. Buraya bir tane jandarma dikiyorum. 100 kilodan fazla avlayanları yakaladığımda ceza keserim. Dolayısıyla mülkiyet üzerine giden, mülkiyetin tanımlanmasıyla bu ortak kullanım alanlarındaki sorunun çözüleceğini bir anlamda varsayan bir yaklaşım. Kısa bir makale fakat... Oraya girmeden önce makaleyi daha detaylı anlatalım istersen. Evet. Burada yani temel varsayım, şimdi oraya giriyordum. Temel varsayım aslında bireylerin rasyonel olduğu, yani bu rasyoneliteden de kendi çıkarlarını ve sadece kendi çıkarlarını kurguladıkları, bu çıkarların da çok dar anlamda tanımlandığı bir dünya anlıyoruz. Ve burada insanlar aslında ne yapıyor? Ortak davranan bir grup varken o ortak davranan grubun dışına çıkarak... Hardin örneğinde yok ama. Yani belki örneğinde onu... yok ama onun üzerine giderek bir parça ben inşa ediyorum. Yani orada yani o şeyin dışına, yani o ortaklığın dışında bir hareket yapmayı düşünmesi söz konusu. Fakat bunu tabii aynı anlamda, aynı anda herkes düşüneceği için böyle bir... Yani makalenin ismi trajedi, oraya doğru götürüyor sizi. Aslında herkesin çıkarına orada balıkçılığın sürdürülebilir olması için, herkesin haftada 100 kiloyla balık miktarına uyması gerekiyorken, yani uzun dönemli çıkar, orada balıkçılığın devamı, orada o balıkçı köyünün bir anlamda değil mi yaşayabilmesiyken, ortak çıkar buyken, bu ortak çıkar bozuluyor. Bu bozulmanın gerisinde de insanların bireysel anlamda davranarak, bireysel çıkarlarını en çoklamaya yönelik bir şekilde davranarak bu toplumsal çıkarı ve o anlamda örneğe geri dönecek olursak yani balık popülasyonunun sürdürülebilmesinin mümkün olmadığı bir ortam oluşuyor ve bu bir işte makalenin isminden de anladığımız üzere bir trajedi oluyor. Yani biraz daha bunu açalım istersen makaleyi. Sonunu anlattım makalenin, ben bir öncesini anlatayım. Katil kim? Şimdi bir kere şey çok önemli, yani bu sonradan çok eleştirilen bir şey olduğu için onu herhalde önemsemek lazım. Müşterekler diye bahsettiği ya da ortak kaynaklar diye bahsettiği şey aslında tamamen herkesin kullanımına açık bir otlak. Yani daha sonradan Hardin'e getirilen eleştirilerin birçoğu aslında örneğini verdiği şeyle ismini koyduğu şeyin aynı şey olmadığını vurguluyor. Yani bunu işte bir sonraki programda çok daha detaylı konuşacağımız Ostromlar da bunu bahsediyor. Birçok antropolog da bundan bahsediyor. Gerçekten tarih boyunca bazı komünitelerin beraber kullandığı, ortak kullandığı zenginlik alanlarına baktığınız zaman öyle herkes kullanmıyor onu. Zaten belli, yani belki hani çok formal olarak tanımlanmış kurallar çerçevesinde değil ama belli bir aidiyet ve belli bir üyelik var. Yani köyün ormanını, köyün ormanı. Hani köy, o köyün köylüleri kullanıyor gibi varsayabiliriz. Zaten yani herkesin kullanımına açık. Tamamen bir anlamda öyle bir mülkiyet ilişkisi olmasa bile bir aidiyet ilişkisi kurulmamış yerler başka bir şey. Ama belli bir grubun kullanımında olduğu olan yerlerle ilgili genellikle kurum, yani o grup, o varlığın nasıl kullanılacağıyla ilgili kurallar tarih boyunca geliştirilmiş oluyor diye dikkat çekiliyor. Her toplumda da var değil mi? Aynen. Her Afrika'da da var, İslam toplumlarında da var. İngiltere'de işte o çok iyi bildiğimiz Robin Hood vaziyetlerinde de, Sherwood ormanlarında ve da yani var. İngiltere'de aslında hala Commons diye bir şey şeyde var, yani anayasada geçen bir şey. Fikren de çok güçlü ve köklü bir şekilde var. İkincisi belki ve yani şunu şuradan başlamak da lazım birazcık. Şimdi aslında Hardin böyle şimdi tabii ki yani hani ana akım bir iktisatçı ve orada harekete geçirdiği fikir, insan fikri, işte nasıl bir insan tahayyül ediyor yani homo economicus fikri, işte toplum fikri falan çok spesifik, yani bunların hep eleştirilmesi lazım. Yani sadece grup, yani bir komüniteden bahsediyor ama o komünite sadece bireylerin yan yana gelişinden oluşan tek bir komünite. Tek tek kendi çıkarlarını düşünen bireyler. Ve yani ne bileyim konuşmuyorlar da birbirleriyle yani Hardin'de sonuçta. Ve yani hani iktisatçıların dünyayı, toplumu, toplumsal dinamikleri falan nasıl tahayyül ettiğiyle ilgili çok hani hakikaten manidar bir örnek Hardin'in işi. Ama şimdi Hardin de böyle yani ölsün şey ortak mallar, yaşasın işte şey özelleştirme falan diye yazmış değil. Yani bizim bazı eleştirilerde de Türkiye'de özellikle sanki o, ama yani kesinlikle yurt dışında da özellikle sol taraftan konuşan sosyal bilimciler böyle Hardin yani bir şeytani plan içinde bunu yazdı falan, hiç öyle değil. Yani ve Hardin tek değildi yani. Evet. Aristo'dan tutun Hobbes'a kadar zaten bunun önceleri de var ve iktisat içinde de var. Ricardo var. Falan yani hani bir kere ve Hardin asıl derdi şunu söylemek. Aslında o Adam Smith'in bir eleştirisini yapmaya çalışıyor. Yani Adam Smith'in görünmez el kavramının bir eleştirisini yapmaya çalışıyor. Yani herkes kendisi için rasyonel olan ve kendi çıkarını rasyonel bir şekilde kendi çıkarının peşinden koşacak hareketleri yaptığı zaman toplum için en iyi sonuç alınır. Şimdi görünmez elin fikrinin de arkasında bu var. Şimdi bunu da aslında çoğu eleştiren insan bilmez. Yani görünmez el eşittir piyasa, piyasa kendini düzeltire eşitler, ama aslında orada çok daha geniş bir ilkesel düşünme var. Yani düşünce var Adam Smith'te. Yani yani ve ahlakçı filan da aslında, aynen, değil mi adam da, yani ciddi bir düşünür aslında. Evet. Yani ve bu yani bireysel liberalizm, yani herkes kendisi için iyi olanı yaptığında toplumsal olarak da iyi olan sonuç gelecektir. O yüzden kimsenin bize karışması gerekmiyor. Fikrine karşı. Ya şimdi bu fikre de bir sürü insan karşı, tamam mı? Sol cenahtan, evet. Ama yani Hardin de ona karşı aslında. Yani böyle naif, öyle herkes kendi istediğini, kendisi için iyi olanı yaptığında hiç böyle şey çatışma falan çıkmadan, sorun olmadan, hiçbir kaynağı tüketmeden yaşamamız mümkün değil diyor. Ve asıl derdi hakikaten şey, nüfus çok artıyor derdi bu. Ve yani kimse nüfusla ilgili kararını öyle ben kendim için iyi olanı yapacağım deyip verdiği zaman öyle nüfusta bir hani kendine oto kontrol falan çıkmıyor. O yüzden başka bir şey yapılması lazım falan diyor. Ve bunun üzerine bir otlak örneği veriyor. Otlak artık çok bilinen bir örnek. Fikret de biraz bahsetti falan. İşte herkes bir tane daha koyun, her çoban sürüsüne bir tane daha koyun eklesin mi eklemesin mi bunu düşünüyor. Ve bir tane daha koyunun getireceği, koyunların, bu arada koyunların şeyi, koyunların kendisi satılmıyor da galiba yünleri satılıyor verdiği örnekte. Ve oradan gelir elde ediyor çobanlar. Bir tane koyun eklemenin işte hani artı sağlayacağı fayda her çoban için o yünden elde edilecek ekstra gelir. Ama bir tane koyun daha eklemenin o otlak üzerinde yaratacağı baskının ve yani oradaki otlardan herkese düşen payın azalmasının maliyeti aslında bütün çobanlar arasında paylaşıldığı için ekstra yarardan az oluyor. Evet. Yani bütün mantık bu aslında. Yani siz bir hareket yaptığınızda bunun faydasını tek başınıza alabiliyorsunuz ama bunun maliyeti grup üzerine dağılıyorsa o zaman siz grubu düşünmeden ve geleceği düşünmeden sadece kendiniz için bu hareketi yapmaya devam ediyorsunuz gibi bir şey. Şimdi burada bir de tabii şey varsayımı var. Yani bu çobanların gelir kaynağının sadece o koyunlar olması, bu çobanların işte aralarında konuşup ortak bir üretim zaten yapmıyor olması, yani bireysel üretim yapıyor olması, bu da aslında ciddi bir varsayım. Üçüncüsü de bu yün, yani bu nasıl diyeyim, geçimlik olarak değil piyasaya yönelik olarak kullanılan bir müşterek olması otlağın. Yani bunlar da mesela Marksistler tarafından çok problematize edilmiş varsayımlar. Yani belki piyasa olmasa ortamda, sadece geçinmek için olsa daha mı az baskı olabilir müşterekler üzerinde vesaire gibi. Mahkumlar çıkmazına gelelim yani istersen. Şey, şunu şuraya ile bağlayayım aslında. Evet. Hem yani Hardin'in trajedisinde bu vücut bulan fikir birazcık herkes doğası gereği beleşçidir. Free riding. Ve bu aslında iktisat içinde başka bir sürü tartışmada. Parazit. Başkalarının sırtından geçiyor. Mümkünse. Yani yoksa da hani örneklerini Fikret daha şey verecektir ama mesela demin de balıkçılık üzerinden verdiği örnek bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma kaynak kullanımını kısıtlamaya dair de olabilir, şey de olabilir. Yani belli bir miktar bir şey toplanması gerekiyor mesela. Para toplanacak ve herkes işte 10 lira atacak. Yani sen diyorsun ama kimse kimsenin kaç lira attığına bakmıyor. Sen diyorsun ki ya ben 8 atayım, nereden belli olacak falan. Ondan sonra benim attığım. Ama herkes öyle dediği için kimse atmıyor para falan gibi bir noktaya geliniyor. Gibi. Yani bu bedavacılık, free riding kavramı başka aslında, yani mümkün olduğu her zaman da bunu yapar insanlar kavramı başka şeylerde de var. Yani iktisat içindeki başka tartışmalarda da çok merkezi yeri olan bir fikir ve mesela mahkumlar çıkmazı oyun teorisinin en böyle büyük dilemalarından bir tanesi. Ki oradan isterseniz Adam Smith'e de bağlayalım. Yani Hardin'in biraz hani satır arasında vurgulamaya çalıştığı bu piyasalar her şeyi etkin olarak dağıtır. Dolayısıyla etkinlik oluşur. Bir verim kaybı yoktur. O argümana mahkumlar çıkmazı durumlarının da olacağı bir dünyada bu hayalin hayal olmaktan öteye gidemeyeceğini aslında söylüyor. Bir dipnot açalım. Çünkü sen de vurguladın, Adam Smith aslında hani piyasaları önerirken aynı zamanda da, gerçi Ulusların Zenginliği kitabında değil, diğer kitabında Moral Sentiments, ahlaki hisler duygular diye çevirelim. Ciddi bir ahlaki yapı, formal ve enformal kurallar, dolayısıyla toplumda yaşamanın sorumlulukları gibi başlıkları da getiriyor. Adam Smith pekala bu tür problemlerin farkında. Adam Smith hiçbir zaman için her şeyi piyasalara bırakalım, güllük gülistanlık olur, kişiler kendi çıkarları peşinde koşsunlar, toplum olarak en mükemmele ulaşırız gibi basit bir argümanla çıkmıyor. Bunu çok daha kapsamlı ve zengin bir şekilde yapıyor. Tüccarlara da hiç güvenmiyor. Hatta bir yatak odanızı almayın sakın. Çalarlar, bütün her şeyi götürürler diyor. Karınızın mücevherlerini. Yani Hardin'in de dediği, evet aslında belki herkesin çıkarını olan bir patika varken insanlar ben anlamda bireyci kaygılarla hareket ettikleri noktada herkes için kötü olan sonuç hasıl olabilir. Dolayısıyla burada bir trajedi vardır. Yani herkesin çıkarına uzun dönemde, orada balıkçılık örneğine dönecek olursak tekrar, haftada 100 kilo balık avlamak varken insanlar peki diğerleri 100 kilo avlasın ben 150 avlayayım diyerek bir aslında bedavacılığa tekabül eden bir harekete gittikleri noktada, ama bunu herkes yaptığı an balık kalmıyor oluyor orada. Yani yapılan anlaşma kişisel çıkarının seni bir şekilde bir tek başına sen o anlaşmayı bozduğunda, bu anlaşmada olmak zorunda değil, işte mesela çoğu mahkumlar çıkmazı şeyinde, bilmecesinde diyeyim, örneğinde öyle bir anlaşma da yok. Yani orijinalinde de yok öyle. Evet. Sadece biliyorsun ama. Yani anlaşma yaparsan ne olacağını, hiç kimse anlaşmaya yanaşmazsa ne olacağını, bir de senin dışındaki herkes anlaşmaya sadık ve sen ama beleşçilik yapıyorsan orada ne olacağını biliyorsun ve o işte son opsiyon senin en çok kâr edeceğin opsiyon. Ama herkes ayrı ayrı bunu düşündüğü için İşte sistem çöküyor. Sistem çöküyor. Evet. Halimiz bu. Burada süreyi galiba bitirdik. Dolayısıyla onu en azından Hardin'i bir... Hardin'i birazcık şey yapalım yani, hani bilerek eleştirelim, evet, en azından. Evet. Bir de o kadar haksızlık etmeyelim mi diyeyim, ne evet, diyeyim. Gerrit Hardin baş düşmanımız değil. Değil yani. Değil. Yani düşmanı genişletelim onlara topluca. Ama zaten iki hafta sonra programımız yok, ama sonraki programda yine bitirdiğimiz yerden başlayacağız. Çünkü Ostrom'lardan bahsedeceğiz ve o kurumsal analiz zaten birebir Hardin'in eleştirisi içinden çıkmış bir sistem. O yüzden bir hatırlatma yaparız. Tamam, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, şimdi bir ara veriyoruz. Arkasından da bir daha önce yapmış olduğumuz bir kayda da yer vereceğiz birazdan. O da Judith Thompson'la yaptık. Hal Feinstein, ünlü fotoğrafçı. Kendisinin bir 1952 kolajını da Açık Radyo'da tepe tepe kullanmıştık. Bütün ödülleri de götürdü. Bir Broadway, Boardwalk diye adlandırılan bir plajda insanların fotoğrafından, sıradan insanların aslında fevkalade bir sokağın müziğini meydana getirdiği kolajı Açık Radyo içinde şey oldu. Karısı da Harold Feinstein'ın eşi de aynı zamanda onun ölümünden sonra vakfını da yürütüyor. Biz Harold Feinstein'le konuşma fırsatımız olmadı maalesef ölmeden önce. Ama eşiyle yaptığımız konuşmayı da birazdan yayınlayacağız. Ona geçmeden önce bir de duyurumuz var. Cizre halkı için acil insani yardım ve harekete geçme çağrısı var. Diyarbakır Barosu Başkanlığı'ndan basın açıklaması. Şırnak Valiliği'nin Cizre ilçesinde ikinci bir emre kadar, diğer bir ifadeyle yani süresiz olarak ilan ettiği sokağa çıkma yasağı bugünden itibariyle 6. gününde ve halen devam ediyor. 100 bini aşkın nüfusuyla Cizre gibi büyük bir yerleşim biriminde bir haftadır kamusal yaşam tümüyle durmuş. Bu süre içinde insanların sokağa çıkamamasının yanı sıra Cizre halkı başta elektrik, su, çöp, sağlık, eğitim gibi her türlü kamu hizmetinden yoksun olduğu gibi yiyecek, ilaç, çocuk maması gibi temel yaşam gereksinimlerinden de mahrum kalmıştır. Aynı zamanda Cizre halkı bir haftadır istisnalar dışında tüm iletişim imkanlarından da yoksun kalmış, ilçeye gitmek isteyen baromuz da dahil sivil toplum örgütlerinin veya diğer inceleme heyetlerinin ilçeye girişine bugüne kadar izin verilmemiştir. Öte yandan Cizre'nin dört bir yanı askeri ablukaya alınmış, ilçe merkezinden geçen uluslararası İpek yolu dahil tüm yollar askeri barikatlarla kapatılmıştır. Güvenlik görevlileri ilçe merkezinin bazı bölgelerinde daha önce kimi gruplarca oluşturulan barikat ve hendeklerin kaldırılması amacıyla zırhlı araçların başlattığı operasyon, halen Cizre'nin dar sokaklarında sivil ve masum insanların yaşadığı evlerin arasından sürdürülmektedir. Sivil halk özellikle Nur, Cudi ve Sur mahallelerinde bodrum katlarında veya sığınaklarda kalarak ağır silahlara hedef olmaktan sakınmakta ve kendini korumaya çalışmaktadır. Yaralanan sivil insanlar uzun süre kan kaybetmekte ve bir sağlık merkezine ulaşamamaktadır. Eceliyle bile yaşamını yitirenlerin cenazeleri 40 derecenin üzerindeki bir sıcakta dini vecibelere uygun defnedilememekte, cesetler buzdolaplarında veya yakınlarının yaşadığı evlerde bekletilmektedir. Dün itibariyle namaz kılarken sağ bacağından aldığı kurşunla yaralanan Abdullah Özcan adlı Cizre Cudi mahallesinden sivil yurttaş 12 saat boyunca hiçbir sağlık merkezine ulaşamamış, ancak 3 gün sonra Diyarbakır'a ulaşabilmiştir. adı geçen yaralı uzun bir süre kan kaybına uğramış ve tıbbi müdahaleden yoksun kaldığından dün akşam saat 16 sularında Diyarbakır merkezindeki bir özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sağ bacağı diz altından ampute olmuştur. Yani ayağını kaybetmiştir. Bugün itibariyle Cizre halkının fiziki varlığını sürdürmesi tehlikeye girmiştir. Hastalıkların yayılması ve kitlesel ölümlerin yaşanması tehlikesi bulunmaktadır. Dünden beri istisnai iletişim imkanlarıyla bize ulaşan çok sayıda Cizreli acil yardım çağrısında bulunmuştur. Cizre halkı bugün artık 1982'de Filistin halkının Sabra ve Şatilla kamplarında yaşadığı koşullara benzer bir durumla karşı karşıyadır. Diyarbakır Barosu, kitlesel ölümlerin önüne geçmek ve yaşanan trajik durumun sona ermesi bakımından kendi halkının yaşam hakkına saygısı ve koruması yükümlülüğü çerçevesinde hükümetin Cizre şehir merkezindeki mahallelere yönelik sürdürülmekte olan askeri operasyonun derhal durdurulma talimatının verilmesini, aynı şekilde anayasal ve yasal hükümlerin açıkça ihlaline yol açan sokağa çıkma yasağının sona erdirilmesini talep etmektedir. Cizre halkının yaşadığı ağır koşullar ve halen karşı karşıya olduğu tehlikeler karşısında bir süredir Cizre şehir merkezindeki mahallelere giden sokaklarda oluşturulan taşlı barikat ve hendeklerin derhal kaldırılmasını ve sivil insanların yaşadığı alanlarda her türlü silahlı çatışma ve şiddet eylemine son verilmesini beklemektedir. Cizre halkının karşı karşıya olduğu ve artık fiziki yaşamını sürdürmenin imkanlarının da giderek azalması nedeniyle Türkiye ve dünyadaki insani yardım kurumları, sivil toplum, hukuk ve insan hakları örgütlerinden acil yardım ve harekete geçmeye davet etmektedir. Cizre halkının yaşadığı acılar ve karşı karşıya kaldığı büyük tehlikelerin yanı sıra tüm toplumumuzu derin acılara gark eden olaylar yaşanmaktadır. Son birkaç gün içinde 30'u aşkın asker ve polis güvenlik görevlisi ve çok sayıda sivil insanımız yaşamını yitirmiştir. Halen sürmekte olan olay ve operasyonlar sonucu daha fazla güvenlik görevlisi veya silahlı militan hayatını kaybetmiş olabilir. Hayatını kaybedenlerin ailelerin acısını yürekten paylaşıyoruz. Öte yandan giderek artan silahlı çatışma ve operasyonlara paralel şekilde Türkiye'nin batı illerinde sivil, masum ve genellikle de yoksul Kürt yurttaşlara saldırılar yaygınlaşmakta, batı illerine seyreden yolcu otobüsleri saldırılara uğramaktadır. Toplumumuz bu tabloyu hak etmemiştir. Silahlı eylem ve operasyonların yeniden başladığı 21 Temmuz 2015 tarihinden beri müteaddit kez Diyarbakır Barosu tarafından yapılan açıklamalarda bu sürecin Türkiye halkına felaketten başka bir şey getirmeyeceği ve derhal sona ermesi çağrısında bulunmuştur. En son 31 Ağustos 2015 tarihinde yaptığımız açıklamada Türkiye'nin Suriyelileşmeyi, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul'un da Halep'e dönmeyi hak etmediğini ifade etmiştik. Türkiye toplumunun son 30 yıldır yaşadığı acılı deneyim sonunda sorunlarını ve bu arada Kürt meselesini barışçıl ve demokratik yollarla çözme olgunluğuna erişmiştir. Esasen 7 Haziran seçim sonuçları da halkın bu yöndeki iradesini ortaya koymuştur. Sağduyu sahibi herkes yaşadığımız bu sürecin sonunda hepimizin kaybettiği bir felaketten başka bir sonucun olmayacağını görmesi gerekir. Diyarbakır Barosu, başta Kürt halkı olmak üzere Türkiye toplumunun karşı karşıya olduğu tehlikeler ve 1 Kasım 2015'te yapılacak parlamento seçimleri nedeniyle Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümüne imkan ve fırsat tanımak amacıyla tek taraflı, çift taraflı tartışmasını şimdilik bir yana bırakarak her türlü silahlı ve şiddet eylemine son verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Diyarbakır Barosu ayrıca devlet ve hükümet yetkililerinin de daha önce yaptıkları güvenlik görevlilerimize saldırı olmazsa onlar da kimseye ateş açmaz biçimindeki söz ve taahhüdün yerine getirilmesi çağrısında da bulunmaktadır. Böylece halen bir kısır döngüye dönüşen ve toplumumuzun yaşadığı acılar karşısında anlamsızlaşan

rain it quit and the wind got high and a black old dust storm filled the sky and I swapped my farm for a Ford machine and I poured it full of this gas Eileen and I started rocking and rolling over the mountains and deserts and stuff like that to California. Way up yonder on a mountain road, a hot motor and a heavy load. I was a-going pretty fast, wasn't even stopping, a-bouncing up and down like popcorn popping. Had a breakdown, some kind of a nervous bust down of some kind. There was a feller there, a mechanic feller, said it was engine trouble. Way up yonder on the mountain curves, way up yonder in a piney wood, I give that rolling Ford a shove, and I was going to coast as fur as I could. Commence rolling, picking up speed. It was a hairpin turn and I didn't make it. Man alive, I'm telling you, the fiddles and the guitars really flew. That Ford took off like a flying squirrel and it flew halfway around the world. Scattered wives and children all over the side of that mountain. We got out to the west coast broke, so dadgum hungry I thought I'd croak, and I bummed up a spud or two, and my wife fixed up a tater stew. And we fed the kids made of it. Looked like a bunch of thermometers running around. That stew is so thin, you could read a magazine right through it. Always have thought and always had figured that if it had been just a little bit thinner, some of these here politicians could have seen through it. Açık Gazete.